gevær, som har trådt sine børnesko med barkede næber på skaft. Med fribårne tanker og egen tro, han ejer en sæl som kraft. Når arbejdet vinker ved morgengry, når friheden krænkes ved krudt og bly, så er han på gaden og midt i balladen, ved hånden med råder til død. Så er han på gaden og midt i balladen, ved hånden med råder til død. Det barn, som blev svøbt i en pjaltet klud og ammet ved ulykkens varm. Han hånes og hades og grines ud, men dog får en kraftig arm. Når sulten og kulden ham hærdet har, så vokser han op til en bulden tar. At han skulle være jeres samfund til ære, det kan I ej vente af ham. At han skulle være jeres samfund til ære, det kan I ej vente af ham. I kuede tidlig en kraftig ånd, og I ville knuse hans mod. Så ofte han gav eder brod og hånd, forgiftede I hans blod. I har forurettet ham for en stund, og klippet hans pels som en bullen hund. Nu håndhæves retten, han møder på pletten, i strålende solskins humør. Nu håndhæves retten, han møder på pletten, i strålende solskins humør. Forandret lyder signalernes klang, nu kommer de mange og små. Og marchen går fremad til arbejdersang, det kunne I stole på. Vi har en høne at plukke en mente, der er både renter og renters rente. Til eder på gaden og midt i balladen, vort regnskab i opgør og skal. Til eder på gaden og midt i balladen, vort regnskab i opgør og skal.